लेकिन वो इतना समझ गया था कि अगर शिवांगी उससे दूर हुई तो उसके बिना नहीं रह पाएगी। हालांकि उसे प्यार नहीं था लेकिन केयर बहुत करता था। थोड़ी देर बाद दोनों रोज की तरह तैयार होकर बाहर आए। फिर करीब एक घंटे बाद अनिरुद्ध ने बाइक हॉस्पिटल के बाहर रोकी। हॉस्पिटल को देखकर शिवांगी का मुंह बन गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ लगाकर कहा, जल्दी ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम सिखाऊंगा। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी वहाँ अवनीत आया। अवनीत ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, गुड मॉर्निंग तितली। शिवांगी ने भी मुस्कुराकर अवनीत को जवाब देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखा और बोला, जीजू अंदर ले जाइए, मैं चलता हूँ। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध ने अपनी बाइक घुमा ली और फिर एक बार शिवांगी को देखकर बाय कहा और वहां से चला गया। अनिरुद्ध सीधा हॉस्पिटल गया। वहां राघव एडमिट था। अगले कुछ मिनट में अनिरुद्ध एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और तभी उस कमरे से डॉक्टर आया। अनिरुद्ध ने पूछा, अब कैसे हैं राघव भैया? डॉक्टर ने कहा, कोमा में है, कब होश आएगा पता नहीं, बुलेट हाथ को चीरते हुए निकली है, जान बच गई बड़ी बात है, वरना ऐसा लग रहा था हाथ काटना पड़ेगा। फिलहाल कोमा में है लेकिन चांसेस हैं बाहर आने के। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और हॉस्पिटल के बाहर आ गया। वो बाइक पर बैठा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था शिवांगी कौन है, कहाँ से आई है। उसके पास एक लास्ट ऑप्शन राघव था, लेकिन राघव भी कोमा में था। यानी अनिरुद्ध शिवांगी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा था और यही सब सोचते हुए उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन में शिवाय और दिव्यांश दोनों ही शिवाय की कैबिन में बैठे हुए थे। दिव्यांश बोला, जो तू सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई सिरा नहीं मिल रहा। और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, गोपाल कुछ पता चला वो लड़की कौन है? गोपाल बोला, सर सच में वो अवनीत की पेशेंट है, उसकी फैमिली कहाँ है किसी को नहीं पता, बस उसका एक दोस्त है, मुझे उस दोस्त के बारे में भी नहीं पता चला, जब पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। शिवाय बोला, गोपाल जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के बारे में पता करो, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है वो विराट और वीरा की बेटी है। गोपाल बोला, सर फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पता करके बताऊंगा। शिवाय ने फोन कट कर दिया। दिव्यांश बोला, भगवान करे तेरी बात सही हो। शिवाय ने कहा, दिव्यांश सही होना जरूरी है, अगर वो सच में हमारी बेटी है तो वीरा विराज को जल्दी होश आ जाएगा, मेरा दिल कहता है जब उनकी बेटी उनके सामने जाएगी तो वो दोनों ठीक हो जाएंगे, बस अब जल्दी से पता चल जाए कि वो लड़की हमारी बेटी है। दूसरी तरफ देव अपने कैबिन में आया और आते ही उसने संजना को मैसेज किया, क्योंकि कल रात संजना उससे बहुत सारे मैसेजेस कर रही थी, लेकिन देव ने उसे रिप्लाई नहीं किया। जैसे ही देव ने संजना को रिप्लाई किया वैसे ही संजना का कॉल आया और वो भड़कते हुए बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हो तुम, ना मुझे छोड़ रहे हो और ना ही सरगम को डिवोर्स दे रहे हो। देव बोला, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मैं सरगम को ऐसे नहीं छोड़ सकता, बीवी है वो मेरी, रघुवंशी खानदान की बहू है। ये सुनते ही संजना गुस्से में बोली, तो तुम्हारी सरगम की इज्जत है और मेरी कोई इज्जत नहीं। देव ने भी गुस्से में कहा, तुम्हारी गलती की वजह से मैंने सरगम से शादी की, वरना मैं उससे शादी नहीं करता, तुम ही ने शादी से हाथ खींच लिया था। संजना भी चिल्लाते हुए बोली, अपनी गलतियों का चीकरा मुझ पर मत फोड़ो, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं अपनाएगी। दोनों में जमकर बहस होने लगी। दोनों ही एक दूसरे को जलीकटी सुना रहे थे और बाहर खड़े युग और कृष उन दोनों के दिल में तो जैसे शहनाइयां बज रही थी। दोनों ही देव के कैबिन के बाहर खड़े होकर बातें सुन रहे थे और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ वही कपल डांस करने लगे। अंदर संजना और देव की जबरदस्त लड़ाई हो रही थी और बाहर युग और कृष का डांस चल रहा था। दोनों ही बिना म्यूजिक के, बिना हंसे, बिना आवाज किए नाच रहे थे। दोनों ही जानते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, आखिर उन्होंने सरगम को उसका हक दिलवा ही दिया। थोड़ी देर बाद कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। दोनों डांस करते हुए रुक गए। दोनों ने कान लगाकर सुना तो शायद देव फोन कट कर चुका था। उसने गुस्से में फोन दीवार पर मारा। जैसे ही आवाज हुई वैसे युग और कृष दोनों ने कसकर आंखें बंद कर ली, लेकिन दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। और तभी कृष ने धीरे से कहा, एक लास्ट शॉट और इन दोनों का फुल एंड फाइनल ब्रेकअप, और फिर हमेशा के लिए संजना हमारे भाई की जिंदगी से चली जाएगी और फिर होगी सरगम की एंट्री। हाय मैं और मेरे हसीन सपने। इतना कहकर कृष्ण ने युग के सीने में सर छुपा लिया और युग ने भी किसी हीरो की तरह उसे अपनी बाहों में समेट लिया। और तभी कॉरिडोर में खड़ी एक लड़की के हाथ से फाइल छूट गई। जैसे ही दोनों की नजर उस लड़की पर गई, उस लड़की ने अपना सलाइवा गटक लिया। युग ने कृष्ण को धक्का देकर खुद से दूर किया उस लड़की ने धीरे से अपनी फाइल उठाई और नजर झुकाकर वहां से जल्दी में चली गई। उसके जाते ही युग ने कृष्ण को देखकर कहा, हो गया इज्जत का फालूदा। कृष्ण ने युग की कमर पर हाथ मारकर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, चलते हैं संजना का पूरी तरह से बैंड बजाने। दूसरी तरफ संजना गुस्से में अपने फोन को देख रही थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। संजना खुद से बोली, चलो इससे तो ब्रेकअप कर लिया, अब चलते हैं सार्थक राजपूत के पास, या फिर मेरे पास तो एक और ऑप्शन है, वेदांत रजावत। इतना कहकर संजना ने खुद को मिरर में देखा और अपने बाल तरीके से सेट किए, और तभी उसके घर की बेल बजी। संजना चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपने घर के मेन गेट के पास गई। उसने गेट खोला तो सामने सार्थक खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। उस बुके को देखकर संजना के चेहरे पर एक शातिर से मुस्कान आ गई और वो अनजान बनते हुए बोली, सार्थक तुम यहाँ? सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और बुके घुटनों के बल बैठकर संजना को दे दिया। संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जानबूझकर एक थोड़ा सा शर्माने का नाटक किया और फिर बुके लेकर बोली, सार्थक तुम भी ना, चलो खड़े हो जाओ, आसपास कोई पड़ोसी देखेगा तो गलत समझेगा। सार्थक खड़ा हो गया और फिर संजना ने सार्थक की बाजू पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, चलो अंदर, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। सार्थक मनी मन बोला, यही सोचेगा कि बुढ़िया ने एक बच्चे को बटा लिया, इस कृष्ण के बच्चे ने फसा दिया, घुटनों के बल बैठकर तुम्हें फूल दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आखिर देव मेरा भाई है, उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। संजना सार्थक को खींचते हुए सिटिंग एरिया के पास ले आई और फिर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, अच्छा बताओ क्या खाओगे? सार्थक ने मुस्कुराकर कहा, जो मैं खाऊंगा मुझे दे दोगी? संजना शर्माते हुए बोली, तुम बहुत शरारती हो। इतना कहकर संजना किचन की ओर जाने लगी और तभी सार्थक ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और संजना सार्थक के सीने से जा लगी। सार्थक का मुंह बन गया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, आज उसे आखिरी बार नाटक करना था। उसके बाद संजना हमेशा के लिए उन भाइयों की जिंदगी से दूर चली जाती। संजना जानबूझकर शर्माने का नाटक करने लगी, हालांकि उसे शर्माती ही नहीं थी, उसने तो न जाने कितने लड़कों के सीने पर सर रखा हुआ था। लेकिन सार्थक को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पहली बार वो किसी लड़की के करीब गया था, वो भी संजना जैसी लड़की के। उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और फिर संजना के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, संजना चलो ना डिनर करने बाहर चलते हैं। संजना मनी मन बोली, हे भगवान, ये हमेशा मुझसे बाहर चलने के लिए क्यों कहता है, अच्छा खासा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुआ है, साथ में कुछ कर लेते उसके बाद बाहर चलते, लेकिन लगता है ये भी देव की तरह कुछ ज्यादा ही शरीफ है। कोई बात नहीं, रहने दो शरीफ, मुझे तो वैसे भी इसके पैसों से मतलब है। संजना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और जानबूझकर सार्थक की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। सार्थक तो यही चाहता था कि संजना जल्द से जल्द उससे दूर हो जाए। उसने संजना को छोड़ दिया और संजना हैरानी से सार्थक को देखने लगी। सार्थक ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और मुस्कुराकर बोला, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, बाहर चलते हैं। संजना एक मीठी सी मुस्कुराहट देकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर संजना अच्छी अच्छी ड्रेसेस को कबर्ड में से निकाल कर बेड पर फेंकने लगी। वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। वैसे भी उसे नहीं पता था कि सार्थक के मन में क्या है। फिलहाल सार्थक उसके हाथ लगा था और वो सार्थक का पूरा फायदा उठाने वाली थी। वहीं बाहर सार्थक के चेहरे पर पसीना आ चुका था। सार्थक ने कृष और युग को मैसेज करते हुए कहा, चलो तुम दोनों ने फंसा दिया, अगर पापा या माँ ने देख लिया ना तो आज ही मेरा सिर कलम कर देंगे। तभी कृष का मैसेज आया, टेंशन मत ले, हम है ना, बस आज और संभाल ले, देव को उसकी सच्चाई दिखा देंगे, उसके बाद ये कभी रघुवंशी मेंशन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। सार्थक बोला, भाई तुम लोगों के कहने पर मैं इसे लेकर तो आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज वेदांत को भी बुला लो, वो थोड़ा ज्यादा समझदार है, इसे अच्छे से संभाल लेगा, मुझे तो इसके साथ अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। ये पढ़ते ही कृष और युग दोनों को ही हंसी आ गई। युग बोला, टेंशन मत ले, आज और अपनी इज्जत को संभाल ले, उसके बाद ये लड़की राजस्थान में नहीं मिलेगी। सार्थक अपने भाइयों से बात ही कर रहा था कि संजना तैयार होकर बाहर आई। सार्थक की नजर संजना पर ही ठहर गई। संजना ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें उसकी कमर दिखाई दे रही थी। संजना ने जानबूझकर ऐसे कामुक कपड़े पहने थे जिससे वो सार्थक को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन सार्थक तो बिल्कुल अपने पापा जैसा शरीफ था, इतनी जल्दी किसी के अट्रैक्ट करने से अट्रैक्ट होने वाला नहीं था, बल्कि वो तो उसे उस साड़ी में देखकर अनकंफर्टेबल हो गया। ऊपर से संजना ने ब्लाउज भी बहुत ज्यादा डीप नेक का पहना हुआ था। सार्थक ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और संजना की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, चले। संजना ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपना हाथ सार्थक के हाथ पर रख दिया। सार्थक उसे बड़े प्यार से बाहर ले आया और फिर उसके लिए गाड़ी का गेट खोला। संजना भी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का गेट बंद करने के बाद सार्थक ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कितना बड़ा काम किया हो, और फिर मन ही मन खुद से बोला, बड़ी माँ की कान्हा मुझे बचा लेना, वरना मेरी इज्जत लुटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये तो मुझे आंखों से ही खा जाएगी। इतना कहकर सार्थक ने एक बार फिर अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। संजना बार बार खुद को मिरर में देख रही थी। इसमें कोई दोहराय नहीं था कि संजना बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो चाहती थी कि सार्थक उसके साथ कुछ तो शरारत करे, लेकिन सार्थक, उसका तो पूरा ध्यान ड्राइविंग करने पर था, वो संजना पर ध्यान नहीं देना चाहता था। संजना ने तभी सार्थक की थाई पर हल्का सा हाथ रखा और सार्थक की कंपकपी छूट गई। उसने बड़े प्यार से संजना का हाथ उठाया और उसे उसी की गोद में रखते हुए बोला, संजना मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। संजना अनजान बनते हुए बोली, सॉरी मैंने जानबूझ कर नहीं रखा, वो गलती से, आई एम सॉरी। क्या आज संजना का देव की जिंदगी में आखिरी दिन है?